อมตวนบ้านสันคืนจะบ้องยังนั่งได้เคลียบ้องโดดเล่นสื่อคนอ่อนคนแน่นาตารวนเวนี้บางมันก็จะไม่เคลียก้มอ้อยอ่อนกรวมเคลียเธอไอ้กราม จะเมื่อจันมนุ่งไปนะหรือที่ว่าตือรอครูตีมองรองเรื่องบองโดดดังเรื่องปีนี้เติมนี่เย้ไว้ก่อไปคลีกุ้งกันคังตามอารมณ์จิตบองมันเจ็งตายเรียมันแม่นบุญคลุนไอ้คือบองเฮียนเทียนนี่ขมินเวลีเอาจะเนียงเ ซแต่เชื่อต้องจันบานเด เชื่อบานมันนิ่งเย้เลง ยังปีเนี่ยเชื่อกลวนไอ ้ถ้าสร้าง เคลียร์เรียบร้อยมองโดยเจียมีนเนี่ยทำไมมองโดยเจียพลอยพลอยข้อมันสมกุมอ้อยอ้อมตามตัวบ้านสันคืนจะบ้องยังนั่งได้เคลียบ้องโดดเล่นสื่อควอนอ่อนควอนแน่นาตารวนเวนี้บางมันก็จะไม่เคลียก้มอ้อยอ่อนกรมเคลียเธอไอ้กรอย จะเมื่อจันมนุ่งไปนะหรือที่ว่าตือรอครูตีเติบมองรองเรื่องบ้องโดดดังเรื่องเดิมนี่เย้ไว้ก่อไปคลีกุ้งกันคังตามอารมณ์จิตบ้องมันเจ็งตายเรียมันแม่นบุญคลุนไอ้คือบ้องเฮียนเทียนนี่ขมิ้นเวลีเอาจะเนียงเ ซแต่เชื่อต้องจันบานเด เชื่อบานมันนิ่งเย้เลง ยังปีเนี่ยเชื่อคลุนไอ้ถ้าเราได้เคลียร์เรียบร้อย